a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 lutego, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. A w nim podsumowanie występu Iggy Świątek w wielkoszlemowym Australian Open. Polka po dzielnej grze odpadła z Simoną Halep. Później powiemy o wydarzeniach w Zakopanem, gdzie w nocy doszło do kolejnych awantur. Policja interweniowała prawie 140 razy. Na koniec tego serwisu przesłanie papieża do zakochanych i nie tylko. Dziś walentynki. Niestety nie będzie powtórki z kortów Rolanda Garrosa. Po dzielnej grze Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego turnieju tenisowego Australian Open. Polka uległa Rumunce Simonie Halep 6-3, 1-6, 4-6. Były deblista Mariusz Fürstenberg chwali występ Igi Świątek w Australii i podkreśla, że ma ona wielki potencjał. Widać, że ma o wiele większy potencjał od Halep. To ona prowadziła grę, to od niej zależało, czy wygrywa, czy przegrywa. Może brzmi banalnie, ale tak to jest. Halep grała tak naprawdę swój tenis cały czas. Jak Iga była w takim sztosie, to wygrywała. Jak troszeczkę szło nie tak, to przegrywała. Widać było u Igi wciąż wahania emocjonalne, bardzo duże. W sensie jak była wygrana, to był bardzo pozytywny odbiór, fajnie. Jak za to przegrana, to już ten body language był inny. No to kwestia, myślę, że doświadczenia. Halep myślę, że kiedyś była równie podobna. Więcej informacji z turnieju z Melbourne znajdą Państwo w serwisie australianopen.polskieradio24.pl. Burmistrz Zakopanego nie zostawia suchej nitki na osobach, które w nocy powodowały w mieście awantury. To był najgorszy moment, żeby się w ten sposób zachowywać. To jest niedopuszczalne, powiedział Leszek Dorula w rozmowie z polską agencją prasową. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, po otwarciu hoteli i stoków na weekend do Zakopanego przyjechało bardzo wielu turystów. Po sobotnim konkursie w skokach narciarskich na Wielkiej Krokwi na Krupówkach było kilka tysięcy turystów. Wielu z nich przesadziło z alkoholem i wszczynało awantury. Część z nich nie miała maseczek. Burmistrz Zakopanego przyznał, że większość turystów przestrzega zasad sanitarnych, natomiast chuligańskie wybryki dotyczą grup tak zwanych pseudokibiców skoków. Cały czas apeluje o to, abyśmy przestrzegali reżimu sanitarnego i wykorzystali możliwość otwarcia branży turystycznej. W przeciwnym razie grozi nam kolejne zamknięcie, dodał Leszek Dorula. Z podobnym apelem zwrócił się dziś także wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak słyszę, że nie wierzą ci turyści wirusa, że tego wirusa nie ma, zapraszam do polskich szpitali, gdzie leżą pacjenci pod tlenem, gdzie leżą pacjenci podłączeni do respiratorów. To naprawdę jest straszny widok. Dziś potwierdzono prawie 5,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Wody Polskie kontynuują akcję lodołamania na Wiśle. Wczoraj lodołamacze wypłynęły z Włocławka, pokonały około 20 km w kierunku Płocka i dopłynęły w okolice Dobrzenia. Jak mówi prezes Wód Polskich Przemysław Daca, akcja będzie kontynuowana, ale trudno określić, na jakim odcinku rzeki jednostki dziś pokruszą lód. Wszystko zależy od tego, jaka będzie temperatura. Przede wszystkim, jakie będą przepływy, bo musi być odpowiednie przepływy, dosyć stabilne, żeby ten lód można było ruszyć i jak będzie wyglądała wiatr. Muszę Państwu powiedzieć, że w dniu wczorajszym, już pod koniec naszej akcji, wiatr był niekorzystny i zaczął nam tą kroję, którą połamaliśmy, spychać od jazów. Dwa lodołamacze operują w okolicy Włocławka, cztery kruszą lód płynące w górę rzeki. Papież podziękował władzom Kolumbii za przyznanie ochrony humanitarnej uchodźcom z Wenezueli. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra na południowej modlitwie Anioł Pański. Podczas wystąpienia nie zabrakło odniesień do trwających walentynek. W homilii papież powiedział, że zamiast użalać się nad sobą, płakać z powodu niepowodzeń, trzeba mieć odwagę porzucenia obaw i ograniczeń i wyjść na spotkanie Chrystusowi. Podkreślił, że Bóg nie boi się zetknięcia z naszymi ranami, okazując wszystkim bliskość, współczucie i czułość. Po modlitwie papież podziękował wszystkim, którzy opiekują się migrantami i odniósł się do decyzji władz Kolumbii. Nie uczynił tego kraj bogaty, a kraj z ogromnymi problemami. Prawie 60 lat wojny domowej. Dziękuję Kolumbii. Dziękuję. Grazie alla Colombia. Grazie. Potem, przypominając o przypadającym dziś wspomnieniu świętego Walentego, papież zapewnił o swoich modlitwach i złożył życzenia wszystkim narzeczonym i zakochanym.

wspaniała, taka snująca się bosanowa. Bosanowe wymyśliły trzy... Nie, zaraz, o tym za chwilę. Trzy nuty, nasze dzisiejsze zespół to panie Elżbieta Malinowska i Magda Trzaska. A wracając do bosanowy. Bosanowe wymyśliły trzy dziewczyny, które spacerowały plażą. Kokopana oczywiście. Dziewczyny pierwsza i trzecia przeszły kurację odchudzającą i różnicę wagową przekazały tej pośrodku. Dlatego jej kurację można określić jako bodybuilding with a little help from my friends. Nasze dziewczyny po kuracji wyglądały tak. I tu jest lewa ręka i prawa, jak pracuje w bosanowie na fortepianie. I to jest fenomenalna definicja bosanowy. Takie lubię przytaczać, bo te takie oficjalnie zapisane to czasami są nie do zrozumienia. Tę wymyślił artysta niebywały Bogdan Hołownia, z którym mam zaszczyt co pewien czas pracować. To jest ogromna frajda. A rzeczywiście chodzi o to, że tam w bosanowej troszeczkę inaczej ta muzyka zaczyna pulsować. Tak jak przed chwilą w nagraniu Johna Pizzarelli i za chwilę w nagraniu, które przedstawi João Gilberto. Nagrał dwie płyty, które należą do moich takich no, naprawdę spod serca. Wielbię tę jego bosanowę. To są płyty Amoroso i Brasil. Obydwie są nagrane w USA, a w aranżacji Klausa Ogermana są te piosenki. I skoro był Fascination Rhythm, to teraz So Wonderful. I właśnie jak bosanowe usłyszymy ją w wykonaniu João Gilberto. Wonderful, marvelous, you should care for me, awfully nice, it's paradise. My life so glamorous, you can bring me for feeling morose, wonderful, marvelous, that you should care for me, wonderful. Marvelous, you should care for me, awfully nice, it's paradise, how I long to be, you make my life so glamorous, you can paint me for feeling amorous, wonderful, marvelous, that you should care for me. Glamorous, you make my life so wonderful. Tak, wszystko się topi dookoła, a ja się przygotowałem na to, że będę rozmrażał, ale nie muszę, bo no bo właśnie już samo się rozmraża. Podobno tylko niestety na krótki okres. Dla niektórych stety. Różnie to bywa. Czy bossa nova może pojawić się w każdej zapisanej nutami muzyce? No według Bogdana Hołowni na pewno. Co prawda intrygujące byłoby Mozarta, Bacha czy Beethovena, Chopina. Chopina myślę, że bez większych trudów, tylko dla tych, którzy mają wyobraźnię. Takich nagrań, które zanurzyły się w bossanowie, w sambie, w tych rytmach latynoskich, naprawdę jest trochę. I kilka takich także pojawi się, jak to. Zapomniani dziś, The Isley Brothers. It's your thing. Państwa, mam wspaniałą wiadomość. Po kilkumiesięcznej przerwie artyści znów pojawią się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Multiinstrumentalista, wokalista, piewca Warszawy, perkusista T-Love. W Trójce zagra walentynkowy koncert zadedykowany swojej narzeczonej Paulinie. Opieram wino ze swoją dziewczyną. Wszyscy chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Transmisja występu Sydneya Polaka dziś, tuż po 19. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz YouTubie Polskiego Radia. Z radością zapraszam. Piotr Baron. Hej, hej. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos and pretending not to see them. And instead I pour the milk. I open up the paper and there's a story of an actor who had died while he was drinking. There was no one I had heard of. And I'm turning to the horoscope and looking for the funniest when I'm feeling someone watching me. And so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me. She sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt. And girl, she's straightening her stockings. Her hair has gotten wet. Rain it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice and of the midnight picnic once upon a time before the rain began. And I finish my coffee and it's time to catch the train. Thank you very much. Drobiazg, ten pogłos dodany w tej finałowej wersji do poprzedniego drobiazgu, razem perełka. No, mam nadzieję, że jeżeli nie rozgrzałem, to że trochę Państwa rozbawiłem, bo taki uśmiech wynikający właśnie z tego, co dzieje się pomiędzy wykonawcą a publicznością, jest bezcenny. Wracam do płyty Johna Pizzarellego, Bossa Nova. Zagrać bossa nowe jako bossa nowe, zagrać jakąś piosenkę, która do bossa nowy nie jest przypisana. No właśnie, troszkę będziemy się snuli po takich tematach. Your smiling face, John Pizzarelli. Won't you give me a smile? Give me a smile. Just give me a smile. Give me a smile. Whenever I see your smiling face, have to smile myself because I love you. Yes, I do. But when you give me that pretty little pout, it turns me inside out. Something about you, girl, I don't know. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer, if it grows stronger every day. How much longer? I thought I was in love a couple of times before with the girl next door. Well, that was long before I met you. Now I'm sure that I won't forget you. And I thank my lucky stars that you are who you are, and not just another lovely lady sent out to break my heart. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer, if it grows stronger every day. How much longer? Give me a smile. Come on, give me a smile. Give me a smile. Whenever I see your smiling face my way, no one can tell me I'm doing wrong today. Whenever I see your smiling face my way, would you give me a smile? Come on, give me a smile. Give me a smile. Come on, give me a smile. Bring a smiling face my way. Bring a smiling face my way. Give me a smile. Bring a smiling face my way. Come on and give me a smile. Ta bossanowa płynie tak delikatnie jak fala. No a propos fali, to może być taki bałwan morski, ale może być też tsunami, a może być cały ocean. No jak ocean, to właściwie wypada już tylko wskoczyć na deskę surfingową i próbować zachować równowagę. Wave, Antonio Carlos Jobim, Frank Sinatra. Jeszcze się będę tłumaczył z tego wszystkiego, ale to jest jeden z tych tematów, który powraca u jazzmenów, u różnych wokalistów, u wokalistek. Coś jest w tej melodii takiego, że i João Gilberto popełnił swoją wersję Amoroso i Brazil, dwie moje ukochane płyty, nagrane w USA, co podkreślam. No to posłuchajmy, jak zaaranżował, bo to też jest ważne w związku z tym, co stanie się w następnej godzinie, tę muzykę Klaus Ogerman, no i jak śpiewa o tej fali bezbrzeżnej João Gilberto, Wave. Não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era cidade, da segunda ao cais e a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era cidade, da segunda ao cais e a eternidade. Agora eu já sei da onda que segueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver.

Basta tu sapateiro, charreou barroquinha, calçada, tabuão. Sou o amigo que volta feliz pra teus braços abertos, Bahia. Sou poeta e não quero ficar assim longe da sua magia. Deixa ver teus sobrados, igrejas, teus santos, ladeiras e montes, tão qual um postal. Da licença de rezar pro Senhor do Bom Fim. Salve a Santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos meus. Eu fico feliz na vida em saber que a Bahia é Brasil. Salve a Santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos meus. Eu fico feliz na vida em saber que a Bahia é Brasil. Salve a Santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos meus. Eu fico feliz na vida em saber que a Bahia é Brasil. Bahia, Brazylia, jak to pięknie brzmi, ale te piosenki, tak mi się wydaje, dotyczące tego rejonu i w ogóle tamtej Brazylii, które przetrwały, też niosły taką radość, ciepło. Oby i państwu ono się udzieliło, słońce lekko wychodzi, wszystko się topi dookoła, zobaczymy co będzie dalej. To był João Gilberto, nagranie w Stanach, a teraz też prosto ze Stanów, ale już John Pizzarelli. All Those Things to jest tytuł amerykański, angielski, ale to jest bossa nova. John Pizzarelli. Thank you.